atau amal di amal dia itu tidak sananya dan rupanya tidak aniat tidak rahim tidak kawahin marah amajis tidak lekut mana lagi lekut sananya tidak nanti sananya tidak Al-Rubai Jad Aniyad Jad Wahid Jad Tawahin Barah Namajis Jad Tersananya Malaikat Fatun Di Tuhur Bidat Di Sikir Sajjah Fatun Ia Fale Perbayang saja, aku boleh tidak mesti tidak. Hanya aku boleh tidak mesti tidak. Terakhir aku boleh tidak mesti tidak. Nama jas dan main jasnya. Ikan empat pasal itu pasal. Saya pasal betul. Di awak terakhir, terakhir baru. Udul saya misalnya dah lahir kabilisan, mana tidak dia tu, alam sekitar, alam kekal, alam darat, sama kan alam masyarakat mazlum, mazlum, tahun baru, tahun baru, ekbar malaikat itu sambil kata. Amatana dan Nusratul Mazmur Mazmur Saitu Rukur Suratil Arham Amul Khair Ini Islam yang berjasa Dalam Yadad dan Islam yang berjasa Ditul Kratar Ini Ditul Kratar yang berjasa Ditul Kratar Nisku Ditul Muslim Ilum Mata Kratasa Gitul kafir nisbu gitul muslim al kafir jinni kafir jinni nisbu gitul muslim ya jinni itu jadi kata kaya jinni ke adik gitu muslim jinni gitu kata ekor jinni kata itu panca Dietul kafre kafir dini ki dia Rasulullah ki dini ki ada hai ke batas. Wakar dia takol Malik al Ahmad rahmatullah lelah. Ina Malik dengan Ahmad rahmatullah lelah kaul nisbuwa. Wakar ashabu Abi Hanifah ta. Abu Hanifah rahmatullah ashabu balik. Dietuhu dietu dietul muslim. Jimmy dia tu masalah dia kan, atau masalah dia jual punya ke ekstra, sama Jimmy dia tu ekstra juga. Inilah asal agama. Wakala Syafi'i dia tu tu suruh dia tu masalah. Syafi'i yang terlaya dengan masalah dia tu suruh. Masalah dia tu jika ni ekstra has, tu ek tinggal ke ekbar patoh itu. Tetis R F Total tiga daripada. Abu Hanifah katakan begini: Baik tanam di kaum yang baik itu masih yang masih akur. Fadiyatun masalah tidak ada. Baik tanam jadi hari di kaum yang baik itu masih yang masih akur. Ia pun kaum yang mana jika mereka menjawab mereka ada sesuatu. Fadiyatul Musallam Ini dia dia dia betar ahal kasih Tuhan Amal Kuala Khair Rasidi Kebiasa Kuala Khair Rasidi Nah Jalab Jalab Anjan Jalab Sa'i Mau Jalab Sa'i Sabla Betul Bannara Kuala Khair Rasidi وَيَبْعَثُ أَرْبَابَ الْمَوَاشِي مِنْ مَوَاضِعِهِمْ لِيَجْلِبُوا إِلَيْهِ مَوَاشِيَهُمْ فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِهِمْ مصدق تیار ابراہ بسے اور منصور کسے لوگ بنائے یہ سوابے یہ جانوار نہیں آسا ہم یہ ابراہ بسے تمہیں دے سوابے جانوار سکا آدھا کرنے پہنا جہو بہن شیابہ بڑی جیتی والا جانبہ والا جانبہ این یعبودا ارباب المواشی این موز رہی جانب بڑی دور بڑی جانبہ جانور سے تعداد بڑے اتنا جانور کی بڑے اتنا رکھے ایک بار سوچتے تھے ہمیں ایک دن تو مصدق دیتے میں وقت ہوئے گوشت اور ایڈو کرا تو مدر بڑے تھی دیکھو مصدق دے بڑے تھی گے سب دور سکتے تھے مصدق میں بڑے تھی گے سب دور سکتے تھے وَأَجْمَعُوا عَنَا دِيَتَا خُرَّةِ الْمُسْلِمَاتِ ایک دن مسلمان نیلو آزاد تبدیل انجیبوشی نفسیح علا نسک نسک بیتی بی اکتر نسک بطر بطر کتر یہ پر بکسے حدیث خلق اشتینا ابن مخاز ابن مخاز بجرد علا جرائی قلع نما فی الحجل رب قربی وفي بعض المساخر ذكورا في نسلي وخشب مجهول حجاب لأنه رؤيا عن ابن مسعود ابن مسعود تجي إيه رواية وعن عمر بن فرايب عمر بن فرايب تجي رواية فيكون معروفا مجلوما كمعروف لأن أقل المعروف أن يرضي عنه الخير دیدنی روایت کرلے جا معروف ہوئے والعجم ابن عبدالفی المصابی معلوم محتاجی جنہ کلیر درسل ایفا یشحادو بسحادی موقف موقف کو صحیح ہوا انہی کی دمارے ثم تعانا فی اللہ دیئے بیان ہو تاہت دی روایت کرلے جا موقف تعانا دن آئے بار پر واللہ اللہ بچنے کی کانے تخریر مصابی ونحن مصاب صلوحة والحديث مذكور موضوع حديث مذكور موضوع موضوع نعم وفي النسائي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديت الخطاء ديت الخطاء خمس فقر عشرون حقا عشرون جزاء ویسونا بنت مقات ویسونا بنت لغور ویسونا بنت مقات وفی خیبلا وادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس صدقات صدقات کو دکھتے گئے دے جسے دادلے آدھے بسے یا نمو تابا با احسان بچے ولم اجعل حکم لحکمنا اشراعه من اهل صدقات رمان بلقا ہے اگر صدر مرکتے بھی دیکھو ہم کسی مالا پار پھلے سننا تبعوها تبروان جنہیں تاقا دیگے بسم اللہ الرحمن الرحیم فأن أمر ابن شعيب عن أبيه أن النبي قال كان الدين الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 دينار فدية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان كذلك حتى استخدم وعمر ابن شعيب عن أبيه أن دبته قال كانت دية قيمة الدية دية هاي قوتر এই কোটির দাম একটা অনেক দাম কারণ কিমত দিয়েতে নিয়তি কিমতি আর আহে রসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে 100টা কোটির দাম কত ছিল سمان مئت دینار 800 دینار একটা প্রতিটি কত লাগতো 800 দিনার আর সামানিয়ত আরাফে দিরহাম অথবা 8000 আর প্রতি কিনলে 8000 টাকা লাগতো আর দিয়ে তো আহলে কিতাবে আর আহলে কিতাবকে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে আমিস আদাত নিম দিয়ে মুসলিম মুসলমানও কি দিয়েছে মুসলমানের বানা দেখো উট জো হ্যা দাম বাড় গা হটের দাম এখন বাড়ি গেছে এখন খালি দিয়ে উমরটি দাম বকরি আহলে আর জিন্নাকে গিয়ে তো ছোট দেওয়া হয় ওই যে মাসরা আগে করুক বলাম ইয়াফাহা আর আহল জিন্নাকে গিয়ে তো নিয়ে বানান দিয়া হয় বড়া হয় জিন্না রাফা দিয়ে দিয়েছে যে গিয়ে উঠলে বড়া হয় হসে আহল গিয়ে তো বড়া হয় আহল গিয়ে আগে জিন্নাকে গিয়ে তো হসে রাহু আবু দাউদ চলো عن ابن عباس حضرت ابن عباس روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو جعلا دیتا اسنے عشان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے دیت کو 12000 درہم 12000 درہم نے کچھ سے بہت کرنا ہے এখন তো দিতে দাম লাগে তো আর উসকি কিমত লাগাতে থে اونٹوں کے اونٹوں کے دام اونٹ کے دام کی قیمت آئی فائزہ غلط جب اونٹ کے دام بڑھ جاتے تھے رفاتی قیمت ہار اس کی قیمت میں بل بڑھواتے تھے قیمت بھی بڑھا دیتے تھے فائزہ حاجت روخا سن اور جب اونٹ کی قیمت کے کمی آ جاتی تھی نہ خاصا کی قیمت ہار تو گیت کے قیمت بھی کمی کر دیتے تھے اور بلاغت علی عرفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پہنچ گیا ہے بین اربعات دینار الى ثمان مئات دینار چار سو دینار سے لے کر آٹھ سو دینار تک وہ عد رہا اور اس کے برابر ملن بھارت چاندی کی سامانی کا آلہ درہم چاندی کی اپنا آٹھ ہزار درہم قال وخزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اہل البقر گائے والے پر مئتین بقرۃً دو سو گائے وعلى اہل الشاۃ اور بکری والوں پر الفی شاۃً دو ہزار بکریاں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العقل میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میراث ہے یہ کا میراث مطلب منظور ہوا ہے بین ورثۃ القتیل مقتول کے ورثہ کے درمیان وقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل المرأۃ بین عصبتہا عورت کی دیت ان کے عصبہ کے درمیان ہوگا عورت کی دیت اور جوان میں پر سے تارا سبب میں کیا ہوا وَلَا يَرْسُلَ قَاتِلُ شَيْئًا اور جو قتل کرنے والا ہے وہ کچھ نہیں اس کو کچھ ملے گا اور سجی وارثہ تو ملتے تھا کہ وہ کی صورت ہے رواہ کو اب دو جگہ ہے وَعَنْ هُوَا نَبِيهَا جَا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عقل و شبھی عمد مغلط ہے شبھی و عمد کا بیت مغلط ہے سیبے عمد جیتے عمدن فلے انہیں دیتے لوگ مغالنا تھا مثل عمد عمد کی طرح عمد مدد جو دی عمد جو دی کساس کساس اچھے کی جو دی نکی بڑے کساس ابھی نیبن ابھی دیت نیبن وہ دیت تو مغالنا تھا سلیشتا حملہ دیتے لوگ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبَهُ اور دیت مغالنا ہے لیکن اس کے صاحب کو قدر نہیں کرتا عمد کے صاحب کو قتل کیا جائے گا اگر قتل کرنا وہ منظور نہ کرے اور فیصلہ ہو جائے تو دیت دیت عمدن کا اور مغلقہ کا برابر ہے لیکن عمدن قتل کرنے سے خاطر اس کو قصاص لیا جائے گا اور شیب عمد میں قصاص نہیں لیا جائے گا رابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے آنکھ کے اندر تو پھر مجھے اور جو تیرائی نے قائمت ہے جو آنکھ برابر ہے قائم ہے اپنی جگہ میں الموسیٰ صادق ہے جو ثابت ہے اپنی جگہ میں برابر ہے ثابت ہے اپنی جگہ میں یہ جگہ سنا چلے وہی جگہ ہے یہ سلوس دیت ہے سلوس دیت سے سلوس دیت کا یہ سلوس دیت ان تینوں سلوس دیت پر مجھے اختلاف ہے سلوس دیت کی مکان ہے یہ سلوس دیت مذہب اصحاب ابن راہوے اصحاب ابن راہوے مذہب جمہور حکومت العدل جمہور مذہب حکومت عدل مرتبہ منوت آنے ادھر کی کرتی وہ دام کر کے ایک مرتبہ لوگ آر بار لوگ ایک دنیا دنیا میں کت رسم جمہور حکومت العدل لأنه يبين من قبل في العين مئة في في العينين مئة من الإبل أو العين خمسون সৌন্দর্য বাকি গেছে, ফায়দা নেই তো এটা কত ওদের দামে, ওদের দামে কত একটু কম হতো। আচ্ছা গেল শুধু আসে নি দেখি হ্যাঁ فیصلہ فرمایا ہے پیٹ کے بچہ میں یہ گرا کا یعنی عبدوں کا غلام کا اور اماتن پانی کا اور فارسن اور باپ والے اس میں طرف گنا یا تو خچر کا رب امدود و راورا حضر حدیث عن رضی سما قال خالد الواسطی عن محمد بن عمرو ولم يذكر فارسا او بغل فارسا بغل ذکر نہ کرے بغل فارسا بغل بولا میں بہت تو کہ جب بول وان عبد الفائن عن نبی عبد الجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تطیب ذاتی ذاتی کی ہے Thank you.